سمر پاك او حسنا يا دمينا فداي جانا انترزار قرد تنين سمر پاك او حسنا يا دمينا فداي جانا انترزار قرد تنين چورا شم غندی بدن تر اورونو فرشتیا یکای سند آسمانونو ورطا گوری حوری هم لجناتونو لسروینو دی قطار دی لخانونو شیر سالت رہا ساتي پاك مينا فداي جانان ترزار قرد تنين سمر پاك او حسنا يا دمينا فداي جانان ترزار قرد تنين برشاشتان چهدن جهاد گرم میدان دی دن شهید عزیز لا آغا کروان دی دن شهید تاریخ دزر شهید استان دی دن شهید و تسکوی نوری توفان دی پریراتم ده ترش پا غربی جهان دی پریراتم ده ترش پا غربی جهان دی جنازه ده شیطنان و برین فیدای جنان تزار کرده تنین جنازه دشتانان بارینا فیدای جانان ترزار کرد تنین سمر پاک او حسنا یا دمینا فیدای جانان ترزار کرد تنین استشهاد حماس رنگل پچندی مرگم بولی ددرس امت شندندی کچا هم دس والم با پازل کیوندی دکیارو پرسر دستن سہار بدلندی ممتاز رنزلو ڈاکائی جب عزمون دی ممتاز رنزلو ڈاکائی جب عزمون دی پری بطل دا تاریخ پانا وی رنگینا فیدائی جانان تیزا کرد تنین پری بطل دا تاریخ پانا وی رنگینا فدای جانان ترزار کرد تنین سمر پاک او حسنا یا دمینا فدای جانان ترزار کرد تنین شیب گلستا پاکی ہلی امیدون شیپورا باستان نگری ارمانون شیپیاوری بدیش کلی عظمتون پتاویاری دہی وان خسن گرون انتظار دکاوی حوری جانتون انتظار دکاوی حوری قربانی دی پر دشمن قرب لنا في داعي جانان تزعك رد تنين قرباني ديبور دشمن قرب لنا في داعي جانان تزعك رد تنين تمر باك أو حسنا يا دمنا في داعي جانان تزعك رد تنين دغر دانا استبداد يا پلنزان کرو دمغوری نڑی آقا يا حیران کرو دجازنو دنچان کو تخنکے وران کرو ور او بیادا ایٹم او دکرستان کرو پنزوانا یو یم نینار دن دا ایمان کرو پنزوانا یو یم نینار دن دا ایمان کرو سبا ونستا یم حسی مستمینا فی داوی جالا انتنزار کرد تنینا سبا ونستا یم حسی مستمینا فی داعی جالا انتظار کرد تنینا تمر پاکا او حسینا یا دمینا فی داعی جالا انتظار کرد تنینا تمر پاکا او حسینا یا دمینا I'm not